ولما بلغ شده واستوى آتينا حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي مصائب او احوال د موسی علیه السلام د ځوانۍ په دور کې. موسی علیه السلام غټ شو، ځوان شو. کله چې ځوان شو نو الله تعالی دغه حالات ذکر کوي. الله تعالی او ته پوهه د دین ورکړه او الله تعالی او ته فرق د حق او د باطل ورکړه. په خار کې ګرځېدی یو ورځ د غرمې ټیم دی، خلک چیرې غافل دي، د غرمې په ټیم کې اکثر چیرې دا غافل دي. ګوري دو سړی په جګړه باندې دي، دو سړی جګړه کوي. موسی دا یو کس یو دا بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام د قبیله و، او هغه بل دا فرعون د قبیله و، هغه دشمنو د الله تعالی. مفسرینو لیکلی دي قبطی یعنی د فرعون چې راکم پوجي و، هغه یو ګیډې تړلی او غټ ګیډې د لرګو، او دا مسلمان را ګیر کړی و، دا ویسه وی دا مطبخ ته ویسه، دا د فرعون لنګر ته ویسه. ده هغه وی دا زنه شمړلې، دا دروند دی، وی ته څنګه نشې وړلې. موسی علیه السلام ورغه، موسی علیه السلام ته څه چللې؟ وی دا چللې نو نن سبا هم پوجیان او پولیس ته مسلمانان سره دغه کار کوي، دا اصلي وخی جوی دی سر ته دی بارډر ته دا شی ویسی، دا بوشکی ویسی، او دا چلو کې دا چلو کې، او راشي پرې کانټدار کې کار وکړي. موسی علیه السلام هغې له یو څوک ورکبرې سینه کې، نو بس هغه په هغه ځای کې مړ شو، هغه مړ شو په هغه ځای کې، اوس مشکل جوړ شو. مړ شو، موسی علیه السلام انتظار کوي چې اوس په فوجیان ناشي، اوس په فوجیان ناشي، او خلکو ته به خبره ورسېږي چې دا خو موسی علیه السلام وجلی دی. بس سبا شو، سبا چې سبانۍ ورځ شوله، بیا ګوري هغه سړی هغه مسلمان او یو بل فوجي دی، د هغې سره بیا چیرې دغه پریوتی، او دغه سره جره بیا ور پردول کړی دی، بیا دغه سره جنگ دی. بیا موسی علیه السلام یې ولید، هغه ته आवाज وکړه، وی راشه نن می ته بیا خلاص کړه. موسی علیه السلام خو یو خوستا بل کار نشته، خو ټول عمر سره جګړه دی، چې وسو طاقت دی نشته، خو بکور کې دنه نکینه کنه، وسته ټوپ په بار ګرځي او ټول عمر سره جګړه دی. نو بیا موسی علیه السلام اراده وکړه چې د پوجي راونی سي، ځکه په هغه پرونی کې هم د الله سره لوس کړو، چې الله تعالی زب ټول عمر د مظلوم امداد بده کوم. نو دا ظالم دی رپوجي، بیا په دې مسلمان باندې ظلم کوي، او نن چیرې دا بیا سموم. هغه کم سړی چې هغه مسلمانو چې د پلاس ور نږدې کاوه، نو داغه د خیال لاغه چې دا ماره نسی، هغه تو یو دی پرون وجره دی، نن ما وجنی. بس هغه پوجي خپل د کیو، خو هغه خبر شو چې ها هغه پرونی پوجي چې وجلې د ناغه دی وجلې دی. فرعون ته در خبره ویوړله، او هغه ته رابطه وکړه چې بس مونږه قاتل له پوجي ومنده، دا خو موسی علیه السلام وجلید. بس فرعون زر پارلمان کې خلک را جمع کړل، مشوره وکړه، ویل دې سړی په خلاف باندې اکشن اخیستل غواړي، راپور پولیس ولیکه. پولیس چیرې بیا اکثر چیرې خالی دی نه بیا ساتي، وایي چې سر چې اپریشن شروع دی، او ها اخوا دیخوا اول چې کم خه خبرې چې بده کې طالب دی، هغه ته اول نشي ورتلې، یریږي ته خو وروسته چې کله لاړ شي نو بیا وایي چې سر چې اپریشن شروع دی، او بس داس چلو شو، داس چلو شو. بس دا موسی علیه السلام خوا ته یو سړی راغې، وایي اے موسی، زه ستا خیر خواه ما، او په پا پارلمان کې دا مشوره وشوه چې ستا د قتل په باره کې حکم وشو چې دا قتل کوي، دا ونیسی، او پوجیان در پوجیان نفسې را خواره شوله، نو بس ته زه د دې ځای نه خپې وباسه. دغه واقع الله تعالی په دې آیاتونو کې بیانوي. ولما بلغ شده، کله چې ورسېده ځوانۍ خپلې ته وستوه او وستوه او برابر شو، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي بلغ 40 سنه، ته امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دي سلویختو کالو عمر ته تقریبا رسېدلی دی. آتیناه مونږ ورکړه هغې ته حکما، فرق کول په مین د حق او د باطل کې، فرق په مین د حق او د باطل کې حکما، طریقه د فیصلو، و علما، او پوهه دین د الله تعالی، وکذلک نجزی المحسنین، او داسې بدله ورکوو مونږ ښایسته عمل کوونکو ته، ودخل المدینه ته، او ورننوته ښار ته، علی حین غفلت، په وخت د غفلت کې، په وخت د ناخبرتیا کې، من اهلها، د اوسیدونکو د هغې طالب او مجاهد له پکار د چی وخ او موقع مناسب وګوري چی په کم ټیم کې گزار د کولو ټیم چې هغه ټیم کې ورشي په وجده پی هاوی مندل پاغي کې رجلان دو سړي یقتتلانی چې جنگ کوه هاذا من شیعته دا یو د دې د قبلی نو د موسی علی السلام د قبلی یعنی اسرائیلی او هاذا من عدوه او غابل د دشمن د ډلې نو هغه قبطی او فرعونی پس هغه سه الذی نو امداد او غختره دنه الذی هغه سړي من شیعته جګر دې د ډلې نو علی الذی فمقاوله دا کس کی من عدوه چې هغه د دشمن د ډلې نو په وکذه موسی نو سوک ورکا غیل موسیٰ علیہ السلام موکا ورکا غیل موسیٰ علیہ السلام پا قضا علیہ نو ختم ایک جون داغی یا دا ہو زمیر دا قضا زمیر راجر اللہ تعالیٰ تا بس اللہ تعالیٰ پا اسلام کل فاقی بانی دا مرگ اغمر شو وست ختم شو قال ویل موسیٰ علیہ السلام هازا من عمل الشیطان هازا دا کم چرا مقتول دے او من عمل الشیطان دا عمل پا ماند رخ کر سر دے هازا دا قبطی دا هاذا دا قبطی فرعونی دا فوجی من عمل شیطان دا و دا لخکر دا شیطان نه دا فرعون فوجی هاذا من عمل شیطان انه عدو دا دشمن د الله تعالی مذل مبین گمراه کون کی وخکارا دید الله تعالی د دین خلق منه کول قال ویل موسی علیہ السلام ربی ارب دما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړی خپل ځان باندې دید کی ظلم نو مراد دان دی چې موسی علیہ السلام گناہ کړی و حسنات الابرار سیئات المقربین خلاف اولا کار کړه دي او د ظلم تو نفس نه مراد درې چې الله تعالی ما په ځان باندې ساحتنګ کړه اوس پر خوځه ګرځیدې ما خلکو چې در بادشاه سړی دي نو بخار کې ګرځیدل ما ته هیڅ نو اوس یې نو مولي کړې شو بس دا را گرفتار کړي فغفر لي هزمر لنفسه دا وي انبیاء اسلام چوي الله زمو ګناهونه معاف کا نو دا هزمر لنفسه نو بخنو کی ماتا پا غفر لہو اللہ تعالی بخنو کا غطا انہو الغفور الرحیم اللہ تعالی بخنو کا ان کے رحم کا ان کے رہن قالا نو ویل موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب زمان بما انعمت علیہ پا سبب دری چیتا انعامو کا پا ما بننی اللہ تعالی پا ما بننی دی انعامو کا مغفرت دی راتاو کا بخن دی راتاو کللا پردی دی راوان دی راوان چولی نو فلن اکون ظہیرا للمجرمین نو هیچ چری بزنه شم مددگار د پاره د مجرمانو زبه همیشه د پاره د مظلومانو مرسته کومه همیشه د پاره بزره مظلومانو مرسته کوم فاصبح فی المدینه نو صباح کلا په اخر کې خائفن یره کون کې یترقب او انتظار کوم پس الذین پس اغه کس ناصاف اغه کس استنصره بالامس چې امداد غوختل او د نفرون ورځ یستسره بیا چغه وهل یغی ته وی ای راشه وی بیا راګر کړه مراشه بیا را سره جنگ دی قال له موسى ويلغت موسى عليه السلام انك لغوي مبين يقينا انت خسرك شيخ كارا انك لغوي مبين قال له موسى ده له زمير راجل يا اسرائيلي تا او لغوي مبين معنی دار چی وسو طاقت دینش ترن په قلار اول نه کینی شدل لګره ته خپه تر چی دی کر په جانو پوسته ده او بوشکی د باندې خیجی او لرګی د باندې راولی راوړی او دی بارډر تر باندې دا وس پنی خیجی خو په قلار په کور کې کینن کین ول راوځي یار دې دې نه درشه بل دې ته کنه موسی علیہ السلام ته دا خبر وکړ او دویم قول دار چې قال له د له زمير راجي دې اغه قبطي ته اغه پوجي ته راجي دې قال له موسی ویلغه ته موسی علیہ السلام اغه ته ویلغه پوجي ته اغه تو غوتی ته انک لغوی مبین یقینا خامخاته سرکشه ښکارا ډیر جت سرکشه انسانې بس راوځي پدې کې مسلمانان تنگوي فلما ان اراده نو کله چې اراده وکړه قصې وکړه ایب د شه چراونی سي بل دې هغه کس سره چې هو عدو لهما چې هغه دشمن دې دوانو هغه د موسی علی السلام هم دشمنو او د ریبل مسلمان هم دشمنو قال نو ویل هغه کس یا موسی اے موسی اتورید او ایت غواړي ان تقتلنی چې ته ما اوجنې کما قتلت نفسا بالامس لکه سرنګ چې پروند دی وجلې پروند یې وی خو دې اوس ما دلته کې دی ما چې سره ان تريد ان غارتا الا ان تكون جبارا مگر چشت چشیت زورور پلار دی پدی ملکی و ما تريد ان تكون من المستحين او تن غارچ ته د اصلاح کون کنه شی بستا خوست د وجلو دا کار دی بس ته ودا چل کی و جا رجل من اقصى المدينه او راغ یو ناری نسړی و راغ رجل ناری نراغ چی پچا کی صفت د رجولیتی هغه به د حق پرس انسان هغه به طالب او هغه به مجاهد مرسته خامخه کوي او دا خزمګلی چی او دا نرخزی هغه طالب دغه نشي کوله د طالب مرسته نشي کوله چې نری نر نو هغه به طالب دغه کوي مرسته وکړي طالب وجا رجل من اقصى المدينه راغ یو نارینه چې هغه موصوف په صفت د رجولیت باندې من اقصى المدينه لری طرف د خارنه پغه خار کې غپا دی کېده یا سحا چې رامن دی وهلې قالن ویل یا موسی ای موسی علی السلام ان الملا یقینا غټانو لیډرانو یا تمیرون وکا ستا په خلاف باندې جرګه کړی دا په پا پارلمان کې چې خبره پاس کړی دا یقتلو کا چې اوج نیتا دره بس پوجان او پولیس پتا پسې را روان دي په خروج اوزا انی لکالم انی لک من الناسحین یقینا زیم د خیر خواهانو نه فی الامر بالخروج تفسیر جلالان لیکلی دا ذکر تویم درې د دې زینه اوزا نو په دې ځکه زما په خبره کې ستاره پاره ډیره زیاته پیدا ده زستا خیر خوایم او ما چې دمر را منډي وهلې نو دا مر دې پاره وهلې چې تا چرته را پوجان او پولیس دی ونه نسی زره دې زره بس وزر دې نه خپیو باسه په خرج من هوت دغه نه خای پن یره کون کې یا ترقب او انتظار وکاو د پوجان او د پولیسو انتظار وکاو او د عیسی انتظار وکاو ته ځکه چې دیو خو په هر دې کې بیا ولاړی د خرو د سپو د غوخونه زیات دی بس د دې پیسې کې بس تنخواه د امریکای ډالر دی غول اور کې بس په هر دې کې زیات دی نو یې خای پن یره کون کې یا ترقب او انتظار وکاو مړې کړې دې نو ګورې چې هغه خای پن ترقب نو طالب مجاهد چې کله مړ وکي بیا په غزه کې ډېر پاتې کیږه ما بس چې کار وکي بیا خپې وباسه بیا زه دغه دینه قال نو ویل موسی علیه السلام ربي ارب زما نجني بچاو را کې ما ته من القوم الظالمين دا قوم ظالمانو نه الله تعالی دی فرعونیان نه بچکا الله تعالی مار دی فرعونیان نه بچکا